روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یا نبی، بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو اس وقت ہمارے پنجاب کے شہر دینہ کے پاس نکوزر میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، جو شرکاء اجتماع ہیں وہ بھی حسب حال حسب موقع اچھی اچھی نیتیں کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب موقع اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہمیں امیر علیہ سنت سے مدنی پھول ملے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ اور یہ بھی ہمیں مدنی پھول ملا ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، لہذا یہ کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ آپ حسب موقع یہ نیت کر سکتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ سے بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلوا علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت 125، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت ہے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نہیں، عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھات بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، اس علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اعزاء و اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں نے مردہ تصور کر کے تجہیز و تکفین کے بعد تدفین کر دی۔ بعض اوقات ہو نا کوئی مریض کوما میں چلے جاتے ہیں، امام ناصر الدین سکتے میں چلے گئے، لوگوں نے سمجھا کہ انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ قبر میں رات کے وقت آپ کو ہوش آ گیا تو خود کو مدفون پا کر سخت حیران ہوئے، اسی حیرت و اضطراب میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص بحالت پریشانی 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. امام ناصر الدین کو یہ بات یاد آ گئی کہ 40 مرتبہ پریشانی میں اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے. اب آپ نے اس بات کو یاد کر کے کہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تنگی جو ہے وہ فراخی میں بدل جاتی ہے, آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. ابھی آپ نے 39 مرتبہ ہی سورہ یاسین پڑھی تھی کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا. آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے جان لیا کہ یہ کفن چور ہے. لہذا 40 مرتبہ بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ سن نہ سکے. ادھر آپ نے 40 مرتبہ سورہ یاسین کو پورا کیا, ادھر کفن چور نے بھی اپنا کام پورا کر لیا تھا, قبر کھل گئی. آپ اٹھ کر قبر سے باہر آ گئے, خوف کے مارے کفن چور کا دل پھٹ گیا اور وہ چل بسا. امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو خیال ہوا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں تو لوگوں کو سخت پریشانی اور حیرت اور ہیبت ہوگی, اس لیے ڈر گیا. اس نے تو قبر کھودی تھی کفن چوری کرنے کے لیے, اب اندر سے جس میت کو جس کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا تھا, اب وہ تو کفن چرانے کی نیت سے قبر کھول رہا, اب اندر سے کوئی زندہ ہو کے باہر آ جائے. آپ نے سوچا کہ بستی والے بھی ڈر جائیں گے. آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلہ کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین ہوں, تم لوگوں نے مجھے سکتا کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا, میں زندہ ہوں. اس واقعہ کے بعد امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے تلاوت قرآن کریم کی کیسی برکتیں ہیں. جب امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی نے کو ہوش آیا تو خود کو مدفون پا کر پریشانی کے عالم میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی, جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ عزوجل نے غیب سے آپ کی نجات کے اسباب پیدا فرما دیے اور یوں آپ زندہ و سلامت قبر سے باہر تشریف لے آئے اور آپ کی جان بچ گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً قرآن پاک اللہ عزوجل کی بہت پیاری نعمت اور رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے, جو اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور پر نازل فرمائی. اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے, یہ اللہ کا پیارا کلام ہے, یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے, یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل, کیونکہ اسے اتارنے والا رب العالمین ہے, تو لانے والے روح الامین سیدنا جبریل امین ہے, جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے. تو جس امت کے لیے آئی وہ سب امتوں میں بہترین ہے, جس زبان میں اتری وہ عربی مبین ہے, تو جس مہینہ میں آئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں معزز ترین ہے, جس رات میں نازل ہوئی وہ رات افضل ترین ہے, اور جن جگہوں میں اتری وہ اعلی ترین ہے. قرآن کریم وحی الہی ہے, یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے, رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا ہے, تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے, تمام علوم کا سر چشمہ ہے. قرآن ہدایت کا مجموعہ, رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا منبع ہے. یہ ایسا دستور ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. قرآن پاک ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں. قرآن پاک ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے. اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے جو انسان کا تزکیہ کر کے یعنی انسان کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے. قرآن ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھنے والا قلبی سکون محسوس کرتا ہے. قرآن ایسا باوفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے اور حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرے گا. قرآن پاک میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے. جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. جس نے اس پر عمل کیا وہ فلاح دارین یعنی دنیا آخرت کی کامیابی پا گیا. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں کیسی پیاری دعا سکھاتے ہیں. مجھ کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے, قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خود اللہ رب العزت پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. ترجمہ کنز الایمان, اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے, دوہرے بیان والی. تفسیر خازن میں قرآن پاک کے احسن الحدیث ہونے کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں, لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. اور لفظ کے اعتبار سے اس طرح کہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے. نہ یہ اشعار کی جنس سے ہے اور نہ ہی عوامی خطبوں اور رسائل کی طرز پر ہے, بلکہ یہ کلام کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے. اور معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض یعنی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں, اور اس میں ماضی کی خبریں, اگلوں کے واقعات, غیب کی کثیر خبریں, وعدہ و وعید اور جنت و دوزخ کا بیان ہے. حدیث پاک میں ہے, اصدق الحدیث کتاب اللہ, یعنی سب سے سچی حدیث کتاب اللہ ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے, خیر الحدیث کتاب اللہ, یعنی سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے کہ حدیث کے معنی یہاں احسن الحدیث اور اصدق الحدیث اور جو وہ خیر الحدیث کا لفظ سن کر اب حدیث کو فرمایا کہ یہ بہترین حدیث کتاب اللہ ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار کا نعیمی نے اس کو سمجھایا کہ حدیث یہاں بیان کرنے میں کہ حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام ہے. حدیث کے مطلقاً معنی جو ہے وہ بات اور کلام, لہذا اس معنی سے قرآن بھی حدیث ہے اور لوگوں کے کلام بھی, مگر اصطلاح میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور کام کو حدیث کہا جاتا ہے. یہاں لغوی معنی میں ہے, یعنی اللہ کا کلام تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسے خود پروردگار اپنی مخلوق پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے قرآن پاک کے فضائل و کمالات سماعت فرمائے. واقعی قرآن پاک کی عظمت اور رفعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کا پڑھنا عبادت, اس کا دیکھنا عبادت, اس کا چھونا عبادت, اس کا سننا عبادت. یہ مقدس کلام رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے, اور جو اس کتاب سے محبت کرتے ہیں, سنیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی پہچان اور کسوٹی بیان کی جا رہی ہے. اور حضرت اتنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے, اور قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے, اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے, اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے, اور دنیا سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدرے ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے. یہ محبت الہی کا ایک راستہ سامنے آ گیا کہ اللہ کی محبت کی علامت بیان کی قرآن کی محبت جس کے دل میں ہو, قرآن کی محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, اور ان کی محبت کی علامت. اب زبانی نعرے ہم لگاتے رہے مگر حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامت ان کی سنت سے محبت ہے, اور آگے سنت کی محبت کی علامت آخرت کی محبت, آخرت کی محبت کی علامت دنیا کا بغض, دنیا کے بغض کی علامت اس میں سے بقدر ضرورت لیا جائے جو آخرت تک پہنچا دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جامع العلوم والحکم میں ہے محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں اور لذیذ نہیں ہوتی. محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے, اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتا ہے. جمیت اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے, کہ قرآن پاک سے محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے, اور قرآن پاک سے محبت کی علامت اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اسوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانے اور اس کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ لہذا ہمیں بھی اپنی یہ عادت بنا تو بہت خوش نصیب ہے جو قرآن کریم سے محبت کرتے اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اب بات ہماری چلی پہلے قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک کی محبت, اور قرآن پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنا. مگر افسوس, 7 کروڑ افسوس, ہمارے معاشرے میں آج ایک بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے کوسوں دور اور مہینوں گزر جانے کے باوجود بھی انہیں تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے, نہ چاکیوں, نہ اتفاقیوں, اور بے روزگاریوں نے بری طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ہم میں سے تقریباً تمام ہی کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہوگا, اور یہ سعادت کی پڑا جاتا ہے، وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم قرآن سے تعلق باقی رکھو، اس کو مستقل پڑھتے رہو، سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندے ہو۔ زیادہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے حقیقی عاشق بن جائیے، اس سے سچی لو لگا لیجئے، اس کی روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی، گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آسان اور حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب تلاوت قرآن پاک کی عظمتوں اور فضیلتوں کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن پاک کی اہمیت اور روزانہ پابندی سے اس کی تلاوت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الفاطر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز توٹا یعنی نقصان نہیں۔ تفسیر بغوی میں اس آیت سے مبارکہ کے تحت مذکور ہے کہ تجارتن سے مراد، تجارتن لن تبور جسے کہا نا، تجارتن سے مراد وہ ثواب ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اس میں ہرگز نقصان نہیں، یعنی اجر نہ فاسد ہوگا نہ ہلاک ہوگا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور مقام پر تلاوت کرنے والوں کی مدح و ثنا میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تلاوت کرنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت سینا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس آیت میں اولئک یؤمنون بہ یعنی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایمان والوں کا حصہ اور انہی کا خاصہ ہے، اور اس آیت کے تحت مکتبۃ المدینہ سے چھپنے والی عظیم اور عام فہم تفسیر سیرات الجنان جلد اول کے صفحہ 200 پر ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں. فرمایا نا کہ اللہ دین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اس سے پتا چلا کہ قرآن پاک کے کئی حقوق ہیں. قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے, اس سے محبت کی جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اسے سمجھا جائے, اس پر ایمان رکھا جائے, اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ حق ہے قرآن. جبکہ وہ اس سے خوش ہوں. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیے کہ اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے, اس کے احکامات پر عمل کرنے والے, اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں. یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کرنے والے ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کیسی کیسی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ایسوں کی مدح سرائی یعنی تعریف فرما رہا, اور حدیث مبارکہ میں بھی ان کے کثیر فضائل وارد ہوئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ عز و جل کے خاص بندے فرمایا گیا. جس شخص نے رضا الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی, بروز قیامت اسے نہ تو کسی قسم کی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا. اب ذرا غور تو کیجئے, اتنے کثیر انعام و اکرام کے باوجود اس کلام مجید کی تلاوت نہ کرنا کیسی محرومی کی بات ہے. اور جبکہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کو تلاوت قرآن کریم کا ایسا شغف تھا کہ وہ ایک ایک آیت مبارکہ میں غور و فکر کرتے اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے. حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو چار پانچ راتیں اسی میں غور و فکر کرتے گزر جاتی ہیں. غور و فکر کرتے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ان کے بارے میں فرمایا گا کہ ایک اس کثرت سے سیدنا عثمان غنی تلاوت قرآن کیا کرتے تھے جس کے سبب آپ کے پاس دو مصحف شریف یعنی قرآن کریم شہید ہو گئے تھے. اتنی تلاوت کرتے تھے. کئی صحابہ کرام دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے. اب غور کریں صحابہ کرام کا معمول کہ کوئی دن ایسا پسند نہ فرماتے کہ قرآن کریم کی زیارت نہ کرے, اس کو دیکھے نہ. جبکہ ہمارا نوجوان یہ دنیاوی کھیل کود اتنے اس پر حاوی ہو گئے کہ کئی کئی ماہ گزر جاتے قرآن کھول کر دیکھے ہوئے, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں افضل و عبادت امتی کی رات القرآن. فرمایا کہ میری امت کی افضل عبادت کی رات القرآن ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے. لہذا اس کی تلاوت سے جی نہیں چرانا چاہیے. یقیناً عقل مند وہی ہے کہ جس دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں مشغول ہو جائے,